جشن ولادت کے موقع پر چراغا کیا جاتا ہے اور جھنڈے بھی لہرائے جاتے ہیں, یہ بتائیے کہ اس میں نیت کیا ہونی چاہیے؟ ہر نیک کام میں نیت اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی ہونی چاہیے. شو بازی کی نیت لوگوں میں واہ واہ ہوگی کہ بھائی بڑا اس نے تو اس بار تو بہت سجایا ہے, یعنی صرف اپنی واہ واہ کرنے کے لیے اگر کیا تو ثواب نہیں ملے گا, بلکہ ہر ایریا کاری ہے. نیت اگر دکھاوے کی تھی, بلکہ ریاکاری کی بھی صورتیں ہیں, بعض صورتیں تو بہت خطرناک ہیں. جیسے کہ نیک عمل کیا اسی لیے کہ لوگ دیکھیں, ورنہ وہ کرتا ہی نہیں, اس پر تو عذاب کی وعید ہے کہ اس نے غیر اللہ کے لیے کیا, اللہ کے لیے تو کیا ہی نہیں نا وہ عمل, صرف اس لیے کیا کہ لوگ دیکھیں. تھوڑا سا بھی ریا شرک ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جن کی ولادت کی ہم خوشی کر رہے ہیں, ایک بار رو رہے تھے. ہاں, عرض کیا گیا آقا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمانے لگے, جو کچھ فرمایا اس کا مفہوم کہ میری امت بت پرستی نہیں کرے گی, چاند سورج اور پتھروں کو نہیں پوجے گی, اس طرح کا ارشاد فرمایا, مگر وہ اعمال میں شرک کرے گی, کہ اعمال میں دکھاوا ریاکاری کرے گی. سرکار کا رونا اس بات کی اہمیت کو کروڑوں چاند لگا رہا ہے مدینے کے. سرکار رو رہے کہ ریاکاری کتنی خطرناک ہے, انہی کو پتا ہے کتنی خطرناک ہے, ہم لوگوں کو احساس نہیں. ہمارے تقریباً اعمال میں ریاکاری عام طور پہ شامل ہو جاتی ہے, ہم کو اس کا قطعاً احساس نہیں ہوتا. اس طرح معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی واقعہ کہ رو رہے تھے, پوچھا گیا کیوں رو رہے ہو؟ فرمانے لگے کہ سرکار کے مزار پرنوار کو اشارہ کر کے فرمانے لگے کہ اس مزار والے نے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے خود سنا ان سے کہ اعمال میں تھوڑا سا ریا بھی شرک ہے. ہاں, شرک اصغر مراد ہے, یہاں شرک اکبر تو وہ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرے, اور جو یہ شرک اکبر کا مرتکب ہوگا وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے. جیسے کہ بت پرست لوگ ہیں, کفار, ہنود وغیرہ, یہ سب مشرک ہیں, ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اگر اسی حال پر ان کی موت ہوئی کفر پر. اور شرک اصغر یعنی ریاکاری جو ہے یہ کفر نہیں ہے, اس کا کرنے والا جو ہے اس کی بالآخر بخشش ہے, بدلہ چاہے تو اپنی رحمت سے بے حساب بخش دے یا سزا بھی دے اور پھر بخشش ہو اس کی. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.